11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen gaat scherper toezicht houden op het CBR. Dat kampt met grote achterstanden bij het uitgeven en verlengen van rijbewijzen. De achterstanden hebben onder meer te maken met de vergrijzing. Het aantal aanvragen van 75-plussers van een gezondheidsverklaring om hun rijbewijs te verlengen is flink gestegen. Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van een marechaussee na de eindoefening van zijn basisopleiding. Kelvin Bosman was 20 en raakte in 2016 tijdens de oefening onwel en overdeed later aan de gevolgen van hitteletsel. Er was, blijkt bij het opleidingscentrum van de marechaussee, te weinig veiligheidsbewustzijn en te weinig kennis over hitteletsel. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen voor Aruba, Bonaire en Curaçao van de escalerende crisis in Venezuela. Het kabinet moet van de Kamer alles op alles zetten om te voorkomen dat het Koninkrijk wordt betrokken bij een militair conflict. De partijen vinden dat Nederland moet benadrukken dat er humanitaire hulp wordt verleend. Nederland is niet van plan om Russisch gas te boycotten. Dat is de boodschap aan de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra. Dat zegt minister Blok. Hoekstra waarschuwde Nederland eerder dat het zich niet moet verbinden aan de Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Minister Blok zegt dat de regering niet bepaalt of bedrijven daar geld in willen steken. Bij een demonstratie in Marokko in de hoofdstad Rabat zijn mensen gewond geraakt toen de politie ingreep met wapenstokken en waterkanonnen. Aan de demonstratie tegen de slechte positie van tijdelijke leerkrachten deden naar schatting enkele duizenden mensen mee. Een nachtclub in Zoetermeer die gisterochtend voor de tweede keer in korte tijd werd beschoten, moet een jaar dicht. Eind december moest de club ook al 2 weken dicht na een schot. Begin deze maand werd bij een andere nachtclub een explosief gevonden en nog een andere is definitief dicht nadat hij verschillende keren was beschoten. Ongeveer 500 mensen hebben voor het stadhuis in Rotterdam gedemonstreerd omdat ze vinden dat de politiek meer moet doen om het Rotterdamse nachtleven te stimuleren. De aanleiding was dat de gemeente zijn medewerking aan een nieuwe danceclub heeft ingetrokken. Het OM heeft celstraffen voor de mishandeling van een jongetje van 9 uit Venlo geëist. Zijn moeder wilde samen met een bevriend Marokkaans echtpaar een geest bij hem uitdrijven. Dat deed zij onder meer door wattenstaafjes tot bloedens toe in zijn oren te stoppen. Het jongetje liep blijvende gehoorschade op. De KNVB heeft de Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle verplaatst van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart vanwege het drukke programma van Ajax. Volgens de Telegraaf hebben PSV en PEC Zwolle al bezwaar aangetekend tegen het besluit van de KNVB. Het weer vannacht is het zo goed als droog, met minima van rond de 5 graden. Morgen periode met zon en dan wordt het 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen, ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Oh, Albert Heijn. Wat zijn jullie toch goed bezig? Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, ho maar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Rob Trip. Soms dan heb je zo'n dag waarvan je nu al weet dat je hem je later zult herinneren. Door iets wat je hebt meegemaakt, hebt gezien of te horen hebt gekregen. Nou, als uw dag nou helemaal niet zo was, helemaal niet, zeg niks. We hebben nog een uur. Goedenavond en welkom bij Het Oog met een planbureau dat plotseling onder vuur ligt. Het Planbureau voor de Leefomgeving. Hun schuld dat iedereen dacht dat de energierekening veel minder hoog uit zou vallen dit jaar. Terwijl dat dus niet klopt. Over terechte en onterechte kritiek over zijn planbureau de directeur zo dadelijk. Na opnieuw een dag van veel gedoe. De dag ook dat de Tweede Kamer debatteerde over ons gas. Waar dat vandaan komt, nu het straks niet meer uit Groningen komt, interesseert ons dat eigenlijk wel iets. En we gaan vanavond via vrouwelijke jihadgangers, het verhaal van een Britse IS-bruid die zegt dat ze mogelijk naar Nederland wil komen, door naar de top die morgen begint in Rome over seksueel misbruik door geestelijken. Wat wil de paus met die top en gaat hem dat lukken? Maar eerst het nieuws van woensdag 20 februari. En het moreel verwerpelijk dat mensen die toendertijd gekozen hebben om zich aan te sluiten bij de Duitsers daar nu nog profijt van hebben. Verontwaardiging over de ontdekking dat enkele honderden Nederlandse oud-SS'ers een uitkering uit Duitsland hebben ontvangen. Volgens historicus Kees Klein ging het om mensen die in de Tweede Wereldoorlog invalide zijn geworden. Sommigen kregen heel veel. 1634 Oostenrijkse shilling. En dat was nog niet alles. Ook als hij bijvoorbeeld een nieuwe prothese moest krijgen, dan werd dat vergoed door de overheid. En hij mocht ook ieder jaar op kosten van de Duitse staat op vakantie. Waarschijnlijk krijgen enkele tientallen Nederlandse oud-SS'ers nog steeds zo'n uitkering. Ontoelaatbaar, vindt de Joodse organisatie Tzidi. Deze uitkering moet gestopt worden. Daar moeten de Nederlandse regering en de Duitsers zich sterk voor maken. Uitkeringsinstantie UWV, een hele andere uitkering gaat het over, heeft volgens RTL Nieuws tegen de regels in zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toegekend. Ze werden beoordeeld door verpleegkundigen en dat mag helemaal niet. Nee, de wet schrijft voor dat een verzekeringsarts die beoordeling doet. Deze hoogleraar kan wel begrijpen dat het UWV de wachtlijsten wilde terugdringen en dat het lastig is met een tekort aan keuringsartsen. Maar ook als uitzondering kan dit volgens hem niet. Dat heeft ook draagvlak nodig. Dan moeten we ook als hardwerkende premiebetaler weten dat het bij de juiste mensen terechtkomt. En minister Koolmees van Sociale Zaken lijkt nog niet op de hoogte van de situatie. Als het zo is, dan vind ik dat zorgwekkend. Maar ik ga eerst nu goed uitzoeken wat er precies gebeurd is om de feiten op een rijtje te krijgen. Een mooie dag voor de voormalige ijssalonhoudster Emanuels. U zult worden ontslagen van alle rechtsvervolging. En de rechtbank zegt dat Emanuels anderhalf jaar geleden iemand heeft mishandeld, maar dat kan haar niet kwalijk worden genomen. Toen er een mandarijn tegen haar aan werd gegooid en zij opnieuw werd uitgescholden vanwege haar huidskleur, heeft ze de stok van een dweil gepakt waarmee ze een van de drie jongens heeft geslagen. Dat is een mishandeling. Maar de rechtbank vindt dat zij daar niet strafbaar voor is. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 120 uur geëist. Dat veroorzaakte veel ophef. Een slachtoffer die veroordeeld zou worden dan als dader. Ja. Dat klopt niet. Sommige mensen vonden dat de onderneemster het slachtoffer was van racisme en steunde haar. Tientallen sympathisanten waren dan ook naar de rechtbank gekomen. Weet je, het is zo fantastisch en niks ten nadele van anderen. Maar het is fantastisch als je dan achterom kijkt en je ziet allemaal mensen die op jou lijken. En bij De Wereld Draait Door gingen ze 34 jaar terug in de tijd. Up next on Action News at noon, Live Aid. Hot Music's Ultimate Day. Ja, Live Aid dus. Het grote internationale benefietconcert om geld op te halen voor de hongersnood in Ethiopië. Memorabelste optreden was van Queen. Vandaag helemaal nagedaan door Waylon. Waylon. 21 minuten durende optreden in Wembley is de rode draad in de populaire film ook. Bohemian Rhapsody. Waylon dus nu als Freddie Mercury. Mama, just kill me. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, moeiteloos door naar de krant van morgen. Marielle Hageman. Marielle. Het Openbaar Ministerie vervolgt een GGZ-instelling in Eindhoven voor de dood van een vrouw. Morgen begint de rechtszaak, schrijft Trouw. Het OM verwijt de instelling dood door schuld. De GGZ-instelling in Eindhoven kampte volgens een inspectierapport met een tekort aan personeel. De zorgverleners hadden niet door dat die nieuwe medicijnen verkeerd vielen bij een patiënte. De inspectie constateerde dat er te weinig aandacht was voor de vrouw en dat er niet werd gecommuniceerd. Volgens Trouw is er een uitzonderlijke zaak. Het gebeurt niet vaak dat een zorginstelling als geheel wordt vervolgd en niet een afzonderlijke arts. Voor zover bekend is dat alleen eerder gebeurd bij een verpleeghuis. De gevreesde leider van de Taliban, Mullah Omar, heeft zich jarenlang schuilgehouden onder de neus van de Amerikanen, valt te lezen in de Volkskrant. Journalist Bette Dam sprak met de man die de Taliban-leider 12 jaar lang verzorgde. Ze schrijft er een boek over. De verzorger vertelt dat de gezochte leider niet in Pakistan zat, zoals de Amerikanen dachten, maar in de Zuid-Afghaanse provincie Zabul. De Amerikaanse militairen zijn verschillende keren in de buurt geweest van Mullah Omar, zelfs in zijn huis, maar ze vonden hem nooit. Mullah Omar stond op een lijst van meest gezochte terroristen. Op zijn hoofd stond $10 miljoen. 3 maanden voor zijn dood in 2013 begon hij volgens zijn verzorger te hoesten en bloed op te geven. Hij wilde niet naar een arts en weigerde medicijnen. Zijn laatste levensfase bracht hij biddend en starend door. Nederlandse kindermisbruikers mogen geen paspoort hebben zolang ze onder toezicht staan van de reclassering. Volgens de Telegraaf eist een meerderheid in de Tweede Kamer maatregelen zodat pedofielen niet kunnen reizen naar bestemmingen buiten de Europese Unie. De partijen willen voorkomen dat ze ongestoord hun gang kunnen gaan in Aziatische landen als Thailand of Cambodja. Minister Dekker onderzoekt of het intrekken van het paspoort wel kan. Ook wil hij een soort verklikdienst, zoals de krant die noemt. Daarmee kan Nederland andere landen waarschuwen voor pedofielen die op reis gaan. Zoals de 66-jarige Hans V., die na zijn straf 3 jonge meisjes zou hebben misbruikt in Kenia. De top van de luchtmacht wekt ergernis bij de andere delen van de krijgsmacht met de voortdurende lobby voor meer F-35-toestellen. Nederland heeft tot nu toe 37 vliegtuigen besteld. De luchtmacht beweert dat er nog eens 30 nodig zijn. De minister denkt dat het al een hele tour wordt om er 15 extra te bestellen. Het steekt onder meer de marine, waar ook grote vervangingsprojecten op stapel staan, schrijft het Nederlands Dagblad. Daar zijn dringend nieuwe fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten nodig. De boodschap vanuit Den Helder klinkt luid en duidelijk in de krant. Nu zijn wij aan de beurt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Blues that I just can't shake, and it's bittersweet. deepest holes. You're the sweetest kind that hurts the most. When it strikes your eye, you're gonna find that it sparks your soul. Oh. Ja, dat is nieuw van Ilse de Lange. Het heet Half the Love. Hier aangeschoven is Hans Momma's, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik zei bij de opening van het programma al eens veel gedoe over de energierekening van u en van mij. Hoe hoog die gaat worden. Het kabinet zei dat het allemaal wel mee ging vallen en dat blijkt toch enorm tegen te vallen. En nou zegt het kabinet, ja, wij baseerden ons op de cijfers van het Planbureau. Goedenavond, meneer Momma's. Goedenavond. Om te beginnen, na zo'n hele dag van gedoe, kritiek, gisteren eigenlijk ook al. Hoe bevalt het om op deze manier zo in de schijnwerpers te staan? Ja, dat is niet leuk. Er zijn natuurlijk andere manieren om in de schijnwerpers te staan. Maar desondanks goed om hier te zitten. Ja. Staat u ervan te kijken dat het op deze manier loopt? Dat politici blijkbaar zo zich hebben verkeken op cijfers die... Nee, je begrijpt dat het politieke druk oploopt richting de Provinciale Statenverkiezingen. Heeft het daarmee te maken? Daar heeft het mee te maken met de profilering, denk ik. En tegelijkertijd is dan ook het belang dat je als planbureau een beetje het hoofd koel houdt. En de koers houdt die je hebt ingezet. Zodat je ook zeg maar even een beetje een stabiele factor kunt zijn in de woelige baren van het debat. Zeg, het is natuurlijk enorm aangezwengeld door die energierekening, berekening. Ja. Die u blijkbaar voor dit jaar niet had gemaakt. Want dat was een berekening voor 2017. Ja. Maar waarvan de minister, het kabinet, tot vervelens toe bleef zeggen van wij hebben de cijfers. En daaruit blijkt dat u niet veel meer gaat betalen voor uw energie. Hoe kan dat zo'n misverstand ontstaan? Ja, de minister heeft zelf toegegeven in de Tweede Kamer dat ze daar iets te stellig in zijn geweest. Maar hoe kan dat? Nou, men is zelf gaan rekenen. En heeft dus op een andere manier met die cijfers gerekend dan wij dat zouden doen. En nogmaals, dat heeft ook te maken met het feit dat wij inderdaad in 2018 niet met die nationale energieverkenning, met onze doorrekening zijn uitgekomen. Want u was te druk? Dat heeft te maken met het feit dat we met een klimaatakkoord bezig zijn. Dus we zijn bezig om naast het energieakkoord een klimaatakkoord te maken. Nou, dat moet ook doorgerekend worden, 600 maatregelen. Maar nog even toch over die cijfers zoals politici en de minister dus die naar voren hebben gebracht. Mm-hmm. U heeft dat ook horen gebeuren. En u heeft natuurlijk ook gedacht van hoe kunnen ze dat nou zeggen, of niet? Nou ja, wij zijn niet gekend in het feit dat men daarmee bezig was. Dus wij constateren inderdaad dat men dat aan het doen was. En u dacht van, nou ja. Ja, wij wachten dan rustig af van wat is de vraag die ons af... Die vraag hebben we overigens ook gekregen. Hè? Dus we hebben zeg maar even begin februari, dus een paar dagen geleden, de vraag gekregen van het ministerie om toch inderdaad die energierekening toch maar eens opnieuw te gaan doorrekenen. Ja, nu. Nu, ja, nu al dat gedoe er is, nu wil de minister een update. Ja, goed. Maar in de periode daarvoor heeft hij dus allemaal dingen gezegd die niet klopten. Ook de premier heeft dat herhaaldelijk gezegd. En toen dacht u, ja, dat is verkiezingstijd. Nou ja, we zien wat daar gebeurt. We houden daar wel een beetje afstand van. Omdat we ook, ja, we zijn bezig met de doorrekening van het klimaatakkoord. Dus dat het gesprek vindt plaats in de politieke arena. Daar moet het ook gevoerd worden volgens mij, dat gesprek. En ik ben blij dat we nu in de gelegenheid zijn om zeg maar even die cijfers opnieuw door te rekenen. Om daar inderdaad de actualisering aan te geven. Ja, de energiecijfers, de energierekeningscijfers. Ja, de energierekeningscijfers. Ja, want nou is dat andere verhaal. Dat is het klimaatakkoord, mm-hmm, waar u zo druk mee bent. Ja. Want daarom bent u niet aan die energierekening toegekomen. Ja. En daar gebruikt u als uitgangspunt cijfers uit 2017. En daarvan zegt de hele politiek nou zo'n beetje van, hoe kan je dat nou doen? Ja, moet je ook 2019 nemen. Dat is belangrijk om dat inderdaad even helder uit te leggen. Dus wij zijn met twee dingen nu eigenlijk bezig. We zijn bezig met de doorrekening van het klimaatakkoord. Dat is een akkoord, afspraken om richting 2030 49% CO2-emissies te reduceren. Op basis van een referentiepad, een basispad uit 2017. Dus op basis van de cijfers van 2017 zijn partijen met elkaar opgaven overeengekomen. En die opgave extrapoleren naar 2030. Dat is een hele lange termijn. Ja, dus dan zegt u, als je dat en dat en dat doet, waar komen we dan uit? Wat zou dat betekenen? Dus je zet een koers uit. En dan vervolgens is het wel een beetje zaak dat je die koers een beetje standvastig in de gaten houdt. En dat is 2017, vindt u? En dat is op basis van de cijfers van 2017. Want dat zijn de cijfers die men gebruikt heeft om tot het akkoord te komen. Ja, maar nu roept iedereen in de politiek, u moet 2019 nemen. Ja, maar als wij nu de cijfers gaan veranderen, de basiscijfers gaan veranderen, dan ben je eigenlijk onderweg bezig om de spelregels aan te passen van het spel. Dus dat gaat u niet doen? En dat gaan we dus gedeeltelijk wel doen. Want wij snappen natuurlijk ook dat die onrust ontstaat. Dus we hebben nu de strategie om richting 13 maart twee lijnen uit te zetten. Eentje is, we gaan inderdaad met de cijfers van 2017 het klimaatakkoord doorrekenen. Wat gaat dat opleveren, ja of nee? Anderzijds, natuurlijk, wij zijn niet stoïcijns doof voor de dynamiek van de omgeving. Dus we gaan kijken waar het van belang en nuttig kan zijn om inderdaad met nieuwe gasprijzen te gaan rekenen, met nieuwe CO2-prijzen te gaan. Ja, maar daarmee zegt u eigenlijk omdat de politiek dat zo nodig vindt. Omdat, nou ja, goed. Want wat u vindt eigenlijk, dat hoorde ik u vanavond eerder ook zeggen, tussen 2017 en 2030, dat is wat wij bekijken. Ja, nee, waar hebben we het over, die twee jaar maar meer of minder? Ik vind het wel aardig om dat ook zichtbaar te maken. Zodat er ook comfort gaat ontstaan, vertrouwen in onze cijfers. En komt dat comfort ook voor de verkiezing nog dan? En dat komt in ieder geval zo snel als wij dat kunnen maken. Want wij hebben natuurlijk als prioriteit om eventjes het klimaatakkoord door te rekenen. Van 2017 afgerekend. Ja, dat dus komt voor de verkiezingen. 13 maart, maar dat andere is nog maar de vraag of dat voor de verkiezingen komt. We doen ons best. Ja. Het is natuurlijk voor iedereen die niks wil weten van dat hele klimaatbeleid. Die liggen helemaal dubbel mee. Ja, nee, maar daarom vinden wij het ook van belang om het goed uit te leggen. Dus daarom vinden wij het ook van belang om te laten zien dat wanneer je enerzijds een stabiele lijn neemt en anderzijds een meer dynamische lijn, dus enerzijds een lange termijn perspectief en anderzijds oog hebben voor de dynamiek van de dag, waar je dan in het verschil uitkomt. Ja. Als ik dat buigen naar de politiek noemt? Nee hoor, nee? Niet alleen naar de politiek. Van een onafhankelijk planbureau dat eigenlijk gewoon zijn eigen koers moet varen? Nou, maar je wil dienstbaar zijn aan de politieke besluitvorming. En comfort dienstbaarheid, noemt u dat? Nou, dienstbaar zijn betekent ook dat je inzicht geeft in wat de consequenties zijn van verschillende denklijnen die je daarbij hanteert. Nou komt morgen het AD met een verhaal in de krant. En daarin wordt een voormalig toezichthouder van uw planbureau geciteerd. Emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling Rudy Rabbingen. Ja. En die zegt morgen in de krant, in de 10 jaar dat ik het instituut op de voet volgde, uw instituut, stuitte ik regelmatig op activistische onderzoekers die wetenschappelijk twijfelachtig te werk gaan. Ja, ja. Nee, ik ken dat standpunt van de heer Rabbingen. En we zijn daar ook met enige regelmaat met hem in gesprek over geweest. En ja, dat is zijn standpunt. Nou ja, dat is vernietigend, toch? Als je het hebt over onafhankelijk planbureau met wetenschap. Maar wij voeren gesprekken met een breder publiek dan alleen maar professor Rabbingen. We hebben een begeleidingscommissie die ons beoordeelt. We hebben een visitatie die eens in de 4-5 jaar wordt gevoerd, waarin onze hele doopzeel wordt gelicht. En bekeken wordt door een hele stoet van wetenschappers. Projecten die wij doen worden permanent door wetenschappers beoordeeld. Wij komen met niets naar buiten toe wat niet op de een of andere manier door wetenschappelijk publiek gecheckt is. Ik vraag het u ook, omdat uw bureau nu zo onder vuur ligt. Dat zag ik vanavond ook in Nieuwsuur mooi in de montage vanuit de Haagse redactie. Dat het is en het CDA, dat oorspronkelijk al niet zoveel van uw bureau moest weten, nooit partijprogramma's liet doorrekenen. Ja. Daar zeggen ze, nu willen we ze helemaal niet meer. En aan de andere kant GroenLinks, waar ze zeggen, het is allemaal veel te vaag en veel te rooskleurig. We hebben er eigenlijk niks aan. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan denk ik, als je daar directeur van bent, dan... Nee, maar dat is waar we dit gesprek mee begonnen. Hè. Dat, je ziet dat het politieke debat op het heetst van de snede gevoerd wordt, zeg maar zeggen. Hè. Dus iedereen is lekker met elkaar in gesprek, maar op een goede manier met elkaar in gesprek. En u wordt daar tussen vermalen. En ik zit daar tussenin. En dan is het zaak om inderdaad om je hoofd koel te houden en te zeggen, nee jongens, weet je, dit is de koers die we uitgezet hebben. Dit is de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Zo gaan we de cijfers hanteren. En dan vindt de een vindt dat we te veel richting geven, de ander vindt dat we te weinig richting geven. De een vindt dat we te stabiel zijn met onze cijfers. De ander zegt dat we te dynamisch zijn. En ja, inderdaad. En als ik u tot slot aan vraag, hoe heeft dit nou invloed gehad op de geloofwaardigheid van uw planbureau de afgelopen dagen? Nou, wij hebben de afgelopen dagen niets gepubliceerd waaraan getwijfeld zou moeten worden. Dus wij zijn daar niet de oorzaak van. En wij gaan laten zien, gewoon richting 13 maart, dat wij met volstrekt betrouwbare doorrekeningen kunnen komen. Ja, ja, maar wacht even met dat laatste, zegt u. Het zijn anderen die uw geloofwaardigheid in twijfel trekken. Nee, ik constateer dat er om ons heen veel discussie plaatsvindt. Maar dat wij eigenlijk de taak hebben om in die discussie beetje bewust, rolvast, onze koers te bepalen. Ja, niet activistisch, hè? Nee. Goed. Zijn, ik wens u veel sterkte. We gaan dat merken. 13 maart, hè? Zijn ja. Hebben we genoteerd. Dank u wel. Dag, meneer Mommers. Smokey Robinson en The Miracles uit 1967. I second that emotion. Ja, als u op gas kookt en morgen het gas opendraait om eten te maken, of als u de thermostaat een paar graadjes hoger of lager zet, maakt het u eigenlijk uit waar het gas vandaan komt? De Tweede Kamer maakt zich er wel druk over en debatteerde daar vanavond over. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond. Dag Rob, goedenavond. Zeg, we weten dat die gaskraan in Groningen dicht gaat vanwege de risico's daar, maar de vraag is eigenlijk waar halen we ons gas vandaan natuurlijk? Ja, het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen heeft gevolgen voor onze positie op de wereldgasmarkt. We waren verkoper, maar we worden inkoper. Binnenkort zelfs netto-importeur op de Europese gasmarkt. En het buitenlandse gas op die markt komt voor ongeveer de helft uit Rusland. Een deel ook uit Noorwegen, maar dat aandeel daalt. En de rest komt, zoals minister Wiebes vanavond zei, niet uit onze favoriete vakantielanden. Uit Libië, Algerije, Qatar, Nigeria. Die import uit Rusland gaat via Leidingen. Er ligt er al eentje tussen Duitsland en Rusland en er komt een tweede bij, de Nord Stream 2. En de Tweede Kamer moest vanavond ja zeggen tegen meer Europese controle op die aanleg, om ervoor te zorgen dat dat niet te veel aan Rusland wordt overgelaten. Nee, maar als jij die landen noemt, die jij net noemde natuurlijk, Libië en zo, dat soort landen, dan gaat het al snel natuurlijk niet meer over gas, maar gaat het over politiek. Ja, er zijn inderdaad partijen in de Tweede Kamer die zeggen, als het over Rusland gaat bijvoorbeeld, je zou wel heel naïef naïef zijn om te denken dat Poetin alleen maar gas wil verkopen. Het gaat ook over zijn machtspositie in de wereld. Het gaat erover welke kant wij kiezen en wat de andere kant, in dit geval de Amerikaanse president, daar dan weer van vindt. Amerika is namelijk erg tegen die gasleiding. De Amerikaanse ambassadeur zat in de kamerbankjes vanavond. Dat is de nee-kant. En er zijn aan de andere kant ook partijen die zeggen, dit moet je allemaal niet zo groot maken. De gasleiding gaat gewoon over meer kans dat je morgen die gaskraan opendraait en dan inderdaad gewoon kunt koken. Ik laat je een stukje van het debat horen. Dat gaat tussen Bram van Ooyek van GroenLinks en Sven Koopmans van de VVD. Er komt dus een extra pijplijn bovenop de pijplijnen die er al bestaan. Los van hoe die pijplijnen nu worden gebruikt, is natuurlijk duidelijk dat als je er een extra naast legt, dat je je dan dus minder zorgen hoeft te maken over die pijpleidingen die er nu al liggen en hoe die gebruikt worden. De heer Van Ooyek. Dit is pipeline politics van de hogere orde, geloof ik, voorzitter. De vraag is of hij erkent dat aanleggen van die Nord Stream 2 wel hele grote implicaties heeft, bijvoorbeeld voor de relatie tussen Rusland en Oekraïne, of tussen de relatie en Rusland en andere Oost-Europese landen. En dat daarmee dus ook belangen van landen als Nederland in het geding zijn. Als je nu al pijplijnen hebt met Rusland, als je er dan eentje bij legt, ja, dan word je niet meer afhankelijk. Als er nog meer winkels in de buurt komen, worden we niet meer afhankelijk van een van die winkels, hebben wij gewoon meer keus. Ben je dus minder afhankelijk van deze of die andere winkel. Ja, Sven Koopmans van de VVD, zo simpel kan het zijn, Rob. Ja. Nou, begrijp ik dat de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra dus op de tribune zat. Ja. Dat was niet voor niks. Ja, Hoekstra kwam de Amerikaanse positie nog even kracht bijzetten. Dat had hij vanochtend ook al gedaan via een interview in het Algemeen Dagblad. En zijn boodschap is eigenlijk, doe het niet. Geef de Russen niet de controle over jullie gas, want daarmee geef je Poetin ook de macht om politieke besluiten te beïnvloeden. En deze nieuwe gasleiding gaat volgens Hoekstra ten koste van de gasleiding via Oekraïne. Daar gaat Oekraïne last van krijgen. Weet Nederland niet, aldus Hoekstra, waar Rusland toe in staat is. Denk aan de pogingen om computers te hacken van het OPCW. Denk aan de MH17. Willen jullie dat land daarvoor dan belonen? Nou, in de Kamer geven ChristenUnie, D66, GroenLinks en de SP hem inhoudelijk eigenlijk wel een beetje gelijk. Die vinden dit inderdaad een machtspolitiek wapen in de handen van Poetin. Dat moeten we niet willen, zegt bijvoorbeeld Sjoerdsma van D66. Maar het kabinet en de meerderheid van de Tweede Kamer zeggen, ja, de levering van gas is gewoon belangrijker. En sterker nog, bij de PVV zeggen ze, het Kamerlid Raymond de Roon zegt dat, goedkope levering is gewoon belangrijker. Laten we ons niet bang maken door mensen die roepen dat Rusland onze gaskraan zomaar zal dichtdraaien. Dat is nog nooit gebleken en dat is ook nooit gebeurd. Bovendien kunnen wij hem ook niet dichtdraaien om de doodeenvoudige reden dat huishoudens in Nederland hun energierekening in 2019 toch al zien exploderen. Dus het goedkope Russische gas, dat moet blijven stromen. Wat anderen uit Washington, uit Brussel of de Oekraïne daar ook van mogen vinden. De heer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, dat de heer de Roon zich voorstander zou tonen van Nord Stream 2, ja, dat werkt eigenlijk bij niemand verbazing, denk ik. Ik bedoel, sinds zijn partijleider Wilders naar Moskou afreisde met een vriendschapsspeltje van Nederland-Rusland. En ja, eigenlijk sinds zijn partij bezig is om elke kritiek op Rusland toch een beetje te bagatelliseren, is het niet vreemd dat de heer de Roon zich nu voorstander verklaart voor Nord Stream 2. Maar mijn vraag is wel, welk concreet, tastbaar voordeel levert dit Nederland op, behalve dat er een heleboel roebels naar de binnenzak van de heer Poetin zullen stromen? Dat het gas voor onze burgers goedkoper is, dat het gas voor onze energie, die noodzakelijk is voor onze bedrijven, goedkoper is, daar gaat het om. Kunt u mij vertellen, even gewoon over de veiligheid, hè? Gewoon de veiligheid van dit continent. De manier waarop Poetin dit continent uit elkaar speelt. De zee van Azov bezet. Oekraïne destabiliseert. Gewoon even vanuit veiligheidsperspectief. Vindt u dan ook een goed idee dat we op deze manier Poetin in elkaar spelen? De heer de Roon. Voorzitter, ik heb daar straks al duidelijk gemaakt dat het alternatief, het Amerikaanse gas, wat ons royaal wordt aangeboden, dat het 40% duurder is dan het Russische gas. Ja, wil men daarom dus dat Russische gas. Maar Nederlandse bedrijven werken mee aan de aanleg van de pijpleiding. De Amerikanen zeggen dus, dan komen er sancties. Ja. Zijn ze daar niet bang voor in Den Haag? Nou, ze hebben wel begrip voor het Amerikaanse standpunt, maar ze zijn niet gevoelig voor het dreigement in de zin van, we geven Amerikaanse zin en we verbieden Nederlandse bedrijven om mee te werken aan de aanleg van die pijpleiding, zegt minister Blok. In een vrij land is het niet aan de regering om te beoordelen waarom bedrijven hier geld insteken of diensten aan verlenen. Dat zijn die bedrijven zelf. Ze moeten dat doen binnen de wet en internationale verdragen. Dat is zo. In een vrij land, een vrije economie, en ik weet hoezeer de Verenigde Staten gehecht zijn aan de vrije economie, is het niet aan de Nederlandse regering om daar een inhoudelijk oordeel over te hebben. Als er sprake zou zijn van sancties, dan zou u dat zeer onjuist vinden. Bedrijven houden zich aan Nederlandse internationale regelgeving. Dat is natuurlijk niet passend om daar sancties aan op te leggen. Nee, maar dat opleggen van die sancties zal ook niet meteen zo'n vaart lopen, liet de ambassadeur na afloop van het debat doorschemeren. En dus na dit debat van vanavond, Rob, kunnen wij concluderen dat de Tweede Kamer de aanleg van die gasleiding verder steunt. Mm-hmm. Onder Europees toezicht, dat dan weer wel. Oké. Okay. Wilma, dankjewel. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. No Jason Mraz and I'm yours. Ja, en dan een Britse jihadbruid, Shamima Begum, die overweegt om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen, nu de Britse overheid haar staatsburgerschap heeft ingetrokken. In een gesprek met de Britse commerciële omroep ITV zegt ze: mijn man komt uit Nederland, hij heeft familie daar. Een optie is in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. Als mijn man naar de Nederlandse gevangenis wordt gestuurd, kan ik daar wachten tot hij vrij is. Daar ga ik over praten met Thomas Rup, journalist en schrijver van een boek Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Ook zo'n meisje dat af is gereisd, Thomas. Ja. Eerst over deze Shamima Begum. Terwijl wij praten, zien wij in een ooghoek hier in de studio, waar een monitor staat afgesteld op BBC World. Ja. Beelden van haarzelf. Want in Groot-Brittannië heeft het enorm veel losgemaakt. Hè, wat ja, ze zegt. Ze zijn helemaal in de ban van haar verhaal. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het twee redenen heeft. Ten eerste zegt ze, want zij is dus net ontsnapt, of ontsnapt eigenlijk gevlucht uit het laatste stukje kalifaat. En daar wordt nu een soort eindstrijd uitgevochten en het is haar gelukt om daar te ontkomen. En ze wordt nu opgevangen door de Koerden in een kamp. En ze zegt doodleuk, nou, ik wil natuurlijk graag terug naar Engeland komen. En tegelijkertijd ja, uit ze geen spijt voor haar uitreizen naar het kalifaat. En nou ja, lijkt ze ook wat gruwelijkheden toch nog enigszins te verdedigen. Ja. Hoe is zij bij IS terecht te komen? Zij is een van de Bethnal Green Girls, die zo werden genoemd. En dat zijn vier meisjes uit een buurt in Londen die op hun 15e en 16e zijn vertrokken. En zij zijn een beetje het gezicht geworden van ja, de aantrekkingskracht die het kalifaat destijds op Britse jongeren had. En zij is daar getrouwd, zeg ik maar tussen aanhalingstekens, ja, met een Nederlandse jongen? Ja, met Jago R. uit Arnhem. En die ken jij, die heb jij gevolgd? Nou, ik was afgelopen zomer bij de rechtszaak tegen hem. Het was een soort recordzitting waarbij 13 Nederlandse jihadisten werden vervolgd die allemaal nog ja, in het kalifaat zich bevonden. Bij verstek? Bij verstek. En het was ook onduidelijk of hij nog leefde. Er was al een hele tijd niks van hem gehoord. En eigenlijk is nu wat dit meisje zegt. Ja, mijn man was nog bij me toen wij uit het kalifaat vluchtten. En hij is gearresteerd. Ja, en zij zitten dan blijkbaar op verschillende plekken nu. Ja. In verschillende kampen. Ja, zij werd vastgehouden in Al-Hol. Dat is een kamp bij de Syrisch-Iraakse grens, waar ook heel veel Nederlandse vrouwen zitten. En daar worden eigenlijk alleen vrouwen en kinderen opgevangen. En hij is volgens haar aan de Koerdische strijdkrachten overgedragen. Ja. Zijn dan even die jongen, hè? Is dat een geradicaliseerde Nederlandse jongen? Of ja, ja. Dat weten wij verder eigenlijk van hem? Ja, hij komt uit Arnhem en hij is een bekeerling die op zijn 17e tot de islam bekeerd is. Toen ook zijn naam veranderde en ja, tot zorg van zijn ouders steeds meer tekenen van radicalisering begon te vertonen. En hij is in 2015 is hij naar het kalifaat afgereisd. Ja. En zij heeft van hem niet één, maar meerdere kinderen gekregen. Ja, ze hebben samen drie kinderen gekregen, waarvan nou ja, de laatste dus afgelopen zondag geboren is. Maar de eerste twee die hebben het niet overleefd. Dat waren een jongetje en een meisje, Zoraya. Het jongetje is nog geen één geworden. Het meisje is volgens mij met 1 jaar en 9 maanden overleden. En het andere kindje is dit weekend geboren. Ja, ja, zondag. Dus pal na die geboorte eigenlijk is al die ophef over dat interview wat ze heeft gegeven. Ja. Met ja, al die gruwelijke details. Ze kwam vrijdag in het nieuws en toen was ze hoogzwanger. En zondag was ze bevallen van Jago. Ja. Ik zei al, jij hebt dat boek geschreven, Laura H. Meer van deze vrouwen gevolgd en beschreven. Ja. Die vrouwen die allemaal kinderen krijgen. Ja. Onder ja, omstandigheden die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, denk ik. Ja, zeker. Maar ja, je moet ook het gebied waar dit gebeurt is natuurlijk ja, voorbehoedsmiddelen zijn, nou ja, wat het kalifaat was in ieder geval, uit den boze. En ja, het is daar het hele doel en het recht van elke vrouw maar zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Dat is de bedoeling, dat ze ook zoveel mogelijk kinderen krijgen. Ja, dat was absoluut de plicht van de vrouwen in het kalifaat. Ja. Wat is jouw indruk van wat jij hoort van vrouwen die uit dat gebied weer terugkomen, van de rand daarvan zitten of in kampen zitten, over wat ze hebben gedaan? Hebben ze überhaupt spijt? Hoe reflecteren ze daarop? Nou ja, het wisselt heel erg. Je hebt vrouwen die, nou ja, die zeggen van, ik heb geen idee waar ik in terecht gekomen was. En het was nooit mijn bedoeling om echt bij dat kalifaat te voegen. En daar is nou ja, Laura Haap een bekend voorbeeld van. Ja. Maar ja, anderen, en dat is ook deze Shamima. Ja, als je haar hoort vertellen, zegt ze, nou, ik wist heel goed wat ik deed. En ik heb ook absoluut geen spijt dat ik heb gegaan. Dat ik ben gegaan, maar eigenlijk baalt ze vooral dat het kalifaat niet zo goed georganiseerd was als ze hoopten. Ja. Maar waarom zou zij terug willen naar Groot-Brittannië überhaupt? Nou ja, op dit moment zit ze in een kamp met ongeveer 30.000 andere vrouwen. Onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, eigenlijk te wachten met wat er moet gebeuren. Om daar maar weg te zijn, is eigenlijk het idee. Absoluut, ja. En want het is een grote kwestie op dit moment natuurlijk. Hè. Veel westerse landen denken daarover na. Wat moet je met die mensen die daar zitten? Ja. Vrouwen, mannen, kinderen. Ja. Ja, en dat is nog eventjes extra op de kaart gezet door Donald Trump. Die natuurlijk zei, neem ze, want neem wij ze. We geven ze jullie. Wij gaan ze niet meer vasthouden. Wij gaan hier weg, ja. Maar wat is wijsheid? Want nou ja, dat speelt ook voor Nederland natuurlijk. Speelt zeker ook voor Nederland. Ja, wat je in ieder geval ziet is, er moet beleid komen. En dat is er nu eigenlijk nog niet. Het is een kwestie die nou nog net niet politiek genegeerd is. En ja, je voelt de situatie daar is onhoudbaar. De Koerden geven al nou ja, ruim een jaar aan, wij gaan dit niet volhouden. De situatie is daar ook rap aan het veranderen. Dus er moet iets gebeuren. Anders is het risico dat al deze vrouwen, mannen en kinderen, ja, daar verdwijnen. Ja, maar wat zie jij voor je als ze hier komen? Wat moet je met die mensen? Nou, we weten bijvoorbeeld van de Raad van Kinderbescherming, die heeft voor die kinderen, en dat zijn er een hele hoop, ongeveer 175 die daar nog zijn, waarvan een heel groot deel onder de 5. Daar zijn allerlei plannen en protocollen voor gemaakt. En ja, de mannen en vrouwen die gaan berecht worden. Dat gebeurt nu met iedereen die terugkomt uit dat gebied. Ja. Wat zou het met de Koerden doen als wij daar niet iets voor gaan betekenen, voor die hele operatie? Nou ja, dat kun je je afvragen. De Koerden hebben daar natuurlijk een enorme oorlog uitgevochten. Dat heeft enorm veel geld gekost. Het staatsapparaat, helemaal bij de Syrische Koerden, daar is nauwelijks sprake van. De Amerikanen zeggen dat ze terugtrekken. Dat betekent weer allerlei nieuwe geopolitieke druk. Ja, je voelt de logistiek en de kosten die al komen kijken bij ja, het gevangen houden, maar ook in leven houden van zoveel mensen, dat gaan ze niet lang kunnen opbrengen. Nee, en ze vragen het, hè? De Koerden zeggen van neem die mensen terug, wij willen dit niet meer. Ja, absoluut. Ja. Het is al net geen smeken. Nee. Zijn nog even over dit Engelse meisje. Hoe zie je dat verder voor je? Wat gaat daarmee gebeuren? Nou ja, ze in het Verenigd Koninkrijk nu hebben gedaan, is ze hebben haar, of ze proberen in ieder geval haar burgerschap af te nemen, haar staatsburgerschap. En dan zeggen ze, want ze kan een andere nationaliteit eventueel krijgen. Ja. Welk land zou dat zijn? Nou ja, ze heeft wortels in Bangladesh. Maar ja, dat is een land waar ze nog nooit is geweest. En ja, Bangladesh, de overheid heeft meteen gezegd, nou, wij niet. No way dat ze hier überhaupt binnenkomt. Dus nu heeft ze geroepen, misschien kan ik dan Nederlander worden, want mijn man is Nederlands. Maar ja, je zei net al, tussen aanhalingstekens getrouwd. Nee. Ze zijn voor de sharia van de Islamitische Staat getrouwd. Dus dat lijkt me ook geen mogelijkheid voor haar. Heeft Groot-Brittannië eigenlijk plannen om mensen terug te halen? Want je hoort vaak over Frankrijk natuurlijk. Hè? België zou ermee bezig zijn. Ja, nou, er zijn... Nederland heeft zich laten ontvallen iets te onderzoeken. Ja, precies. Bij ons heeft de rechter gezegd ook. Het moet gebeuren eigenlijk. Voor een aantal, hè? Niet voor de hele groep. Zeker. Ja, dus het is. Ze zijn er daar geloof ik nog niet helemaal uit wat er nou moet gebeuren. Oké. Goed. Thomas, we blijven dat volgen. Dank je wel voor nu. Dankjewel. Over deze Britse die in deze situatie zit. Goed. En ik zei aan het begin van het programma al, van jihadbruiden gaan wij dan moeiteloos door. En dat doen we nu. Naar de top in Rome, in het Vaticaan namelijk, staan de komende 3 dagen. De dagen daar in het teken van verantwoording afleggen, verantwoordelijkheid nemen. Transparantie als het gaat om seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. De misbruiktop wordt die al genoemd. Goedenavond, Paul van Geest. Goedenavond. Hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Rotterdam. Ja, deze top, kan je die met recht uniek noemen? Is er nooit zo'n soort top geweest? Nee. Dus wat uitzonderlijk is bij deze conferentie, is dat voor het eerst in de geschiedenis van de kerk, de katholieke kerk, bisschoppen bij elkaar komen en een probleem echt zo transparant maken als ze nu doen. Dus het is niet zo dat ze nu zomaar komen spreken over een thema op een synode, zoals evangelisatie van de volkeren of voor mijn part de economische situatie in de katholieke kerk of een ander cultureel religieus probleem. Maar hier wordt nu echt in zekere zin toch een probleem wat helemaal niet zo structureel geacht werd, maar wel structureel is. Dat wordt nu aan plein publiek met elkaar besproken, met alle pers en toestanden erbij. Ja. Met slachtoffers ook erbij. Ja, die spreken ook. En Federico Lombardi, de voormalige perschef, die nu de moderatoren is, de coördinator van deze sessies, die heeft op een website al een heel curriculum opgetekend, waarin hij gewoon de feiten bij namen noemt. Wat er in Duitsland is gebeurd, wat er in Ierland is gebeurd, wat er in Nederland is gebeurd, wat er in Chili is gebeurd. Ja, dus de deksel van de doofpot wordt echt definitief gelicht. En wat ik ook begreep is dat de paus er zeer op gebrand is om, de bisschoppen waren ook wereldwijd, van 2 dingen in ieder geval te doordringen. 1, word je ervan bewust dat het echt een probleem is? En niet degene die de kerk aanklagen, of niet degene die misbruikt zijn en vervolgens verweten wordt dat zij de schuldigen waren. Hè, dat zij de pater of de priester die misbruikt heeft verleid heeft. Dat niet zijn de problemen. Denken ze dat nog binnen de kerk? Nou, er zijn een aantal mensen die natuurlijk. Ik sprak vanmiddag met een mevrouw die werd verweten dat zij de zo aardige kapelaan in haar dorp had aangeklaagd wegens misbruik. Terwijl die man aantoonbaar een veelpleger was. Maar die mensen willen natuurlijk niet uit hun comfortzone gehaald worden. Nou, die tijd die is natuurlijk definitief afgelopen. Ja. En nog even die top. Dat heeft de paus bedacht. Die heeft deze top uitgeroepen en belegd. Ja. Nou, ik vraag het omdat ook vanavond op de televisie, je ziet in allerlei programma's, ook in het journaal vanavond, mensen roepen, ja, maar die paus pakt niet door. Ja, wat hij moet doen is, hij moet niet dit soort toppen beleggen. Hij moet zorgen dat kardinalen aangifte doen. Ja. Dat daar vervolging op volgt. Ja. Nou ja, kijk, dit is niet een paus. Paus Franciscus, waar je als curieambtenaar, als curieprelaat bang voor bent. Hè, voor zijn voorganger Pius de XI. Zijn medewerkers waren echt bang voor deze paus. Deze man is niet top-down delegerend, zal ik maar zeggen. Hij is te lief. Hij is misschien een beetje te aardig. En daardoor krijgen een aantal curieprelaten die eigenlijk helemaal geen zin hebben om zo'n top te beleggen, die het gewoon ver buiten hun bed willen houden, die krijgen toch nog veel te veel kans om de commissie die de paus notabene zelf in het leven heeft geroepen te boycotten, dwars te zitten. We hebben de Volkskrant van zaterdag een verhaal van mevrouw Mary Collins die uit die commissie gestapt is, terwijl ze zelf slachtoffer was, omdat die commissie gewoon geboycott werd. Hè. Hotels ver weg, geen taxi, geen briefpapier en zo. Dus die werden gewoon dwars gezeten. Ja, maar dat belooft toch ook weinig goeds dan voor die top? Nou, wat mij tot enige hoop stemt, is dat deze paus, en dat is wel heel in feite uniek, en dat is een precedentwerking, zal daarvan uitgaan, dat die kardinaal Pell, de derde man in de Romeinse curie destijds, die verantwoordelijk was voor de financiële hervormingen van Vaticaan, van de Heilige Stoel, die is in staat van beschuldiging gesteld door een aantal mensen in Australië van kindermisbruik decennia geleden. Die moet zich dus nu in Australië verantwoorden. En als hij schuldig wordt bevonden, dan gaat hij de bak in Australië. De paus zal hem geen immuniteit verlenen in Vaticaanstad, door te zeggen, nou, zolang jij in Vaticaanstad zit, ja, kan een buitenlandse mogendheid jou niet berechten, want je zit nou eenmaal hier en je geniet immuniteit. Maar goed, nogmaals, daar zullen die critici van zeggen, dat is nog maar een hele vage variant van natuurlijk van wat wij willen, dat er wordt aangeklaagd, wordt doorverwezen naar justitie. Maar ik zou tegen die actief oppakt. Ja, ik zou tegen die critici willen zeggen, het is een begin en het is je hoopt dan maar dat er een precedentwerking van uitgaat. Dus de paus heeft ook al gezegd. Dat is ook wel anders in vergelijking met het verleden. Dus misdadigers, ook of ze priester zijn of niet, die genieten geen bepaalde bescherming van kerkelijk recht of van de kerk. Die zullen meteen naar civiele autoriteiten worden uitgeleverd. En dat is natuurlijk een goede zaak, want het zijn ook gewoon burgers. Het zijn normale mensen. Ja, maar nogmaals, dat is het minste eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. En uit anders, twee prominente kardinalen, die verklaarden vandaag dat het seksueel misbruik binnen de kerk komt doordat, zeggen zij, de plaag van homoseksualiteit steeds meer de agenda bepaalt binnen het Vaticaan. Ja, ik vind dat een hele aparte uitspraak. Want daarmee leggen ze dus een link tussen homoseksualiteit en pedoseksualiteit. Nou, er zijn psychologen die hebben gezegd dat is geen link. En het is ook aantoonbaar dat door kapelaans en pastoors in het verre verleden ook meisjes zijn misbruikt. Nou, dat deed mij denken aan die socioloog Martel in Frankrijk. Ja, het boek. Die dat boek heeft geschreven. Ja. En die datzelfde zegt, nee, er is geen directe link. Natuurlijk niet tussen homoseksualiteit en misbruik. Maar homoseksualiteit in het verborgene. Ja, dat je het helemaal weg moet houden. Dat is de link met misbruik. Want iedere keer als er een misbruikzaak aan de orde was, zorgde die homoseksuele geestelijke ervoor om maar niet onthuld te worden dat alles toegedekt blijft, ook het misbruik. Ik heb het boek gelezen, niet alle 600 bladzijden. De link die je legt tussen homoseksuelen die repressief zijn en die vervolgens een strenge leer uitdragen, die vind ik bewezen. Ik heb zelf in Rome gezeten. Achteraf met die observatie van Martel denk ik, dat is interessant, zulke mensen heb ik in Rome ook ontmoet. Maar verder, het boek als zodanig, een aantal observaties zijn heel scherp, daar heb ik van geleerd. Maar de man heeft 4 jaar onderzoek gedaan, zegt hij, dit is onmogelijk. Dit is geen serieus onderzoek in die zin dat hij niet verder komt dan verslagen over bezoeken die hij heeft afgelegd bij kardinalen. En dan tot de conclusie komt dat hij naar pagina's schrijven. Kardinaal Rauco Varela, aseksueel is. Maar de kern dat je zegt, verkrampt omgaan met homoseksualiteit, sowieso met seksualiteit, maar zeker met homoseksualiteit. Ja, ik vind die link tussen verkrampt omgaan met homoseksualiteit, die seks met volwassenen veronderstelt, en pedoseksualiteit, die vind ik niet bewezen. Ik denk echt dat er sprake is van dat de kerk in zekere zin voor een aantal mensen die sowieso al roofdier waren, om het zo maar te zeggen, te veel een plek waren waar ze konden gedijen. En dat werd er veel doofpot en mantel der liefde werd daar voor die mensen gebruikt. En dat is fout. Ja, een andere kwestie. De kwestie van het celibaat. In hoeverre dat zorgt voor veel ellende binnen de kerk en ook allerlei gefrustreerde mensen die vreselijke dingen doen. Gaan ze daar in de rest van de wereld heel anders mee om dan in ons deel van de wereld? Ja, kijk, ik heb me wel eens laten vertellen dat in Afrika, het continent Afrika, dat het celibaat formeel natuurlijk wordt beloofd aan de bisschop als mensen zich priester, mannen zich priester laten wijden, maar dat in 30-40% van de bisdommen in Afrika het eigenlijk geen issue is als een priester een vrouw heeft, omdat volgens die tribale toestanden een man zonder vrouw eigenlijk geen echte man is. Nou, dan zit je in een duivels dilemma. Je moet het kerkelijk recht omarmen en celibatair leven. Dat betekent echt totale continentie. Of je moet toch een plek in die tribale samenleving veroveren. En dat kun je niet anders dan door met een vrouw samen te zijn. Dat gebeurt dus en heel dat doen ze daar. Ja. Ja, dat gebeurt. Ik ken die man ook. Ik heb daarmee samen gestudeerd in Rome. En vaak is het wel zo dat de enige man die dan toch celibatair leeft, die wordt dan bisschop. Er is een nuncius, die ken ik. En die zegt, ja, ik kijk er maar wie er nog enigszins celibatair leeft en die draag ik dan maar voor het bisschopschap. Ja, dat is heel prozaïsch, maar zo werkt het. Zou het iets voor hier zijn, dit deel van de wereld? Nou ja, de facto gebeurt het natuurlijk al met Anglicaanse priesters die in Engeland dan besluiten over te gaan tot de Rooms-Katholieke Kerk. Die blijven, als ze dat willen, die kunnen een Rooms-Katholiek priester worden. Ja, en het huwelijk is onontbindbaar. Dus die zijn dan in feite getrouwde priester. Hmm. En wanneer is die dominees, daar geldt het ook voor. Ja, we moeten een beetje afronden. Wanneer is die top geslaagd? Nou, die top is geslaagd als wij horen. Dat de toppen vervolg gaat hebben en dat er eigenlijk een soort education permanente zal plaatsvinden. Dus het is niet zo dat als iedereen nou maar zijn zegje gedaan heeft in deze top en de paus heeft aanbevelingen gegeven en men het idee heeft dat er echt aan een bewustwording is gewerkt, dat het toch echt een structureel probleem is. Dat klinkt wel een beetje als de lange adem, hè? Ja, maar kijk, dit is een ontzettend probleem wat de geloofwaardigheid van de kerk heel aantast. En nog veel erger, het heeft ontzettend veel slachtoffers gemaakt. Niet die geloofwaardigheid die is er nog wel. Want ik denk dat veel mensen die dit horen denken van die is er voor mij helemaal niet weet meer. Weet je, dat is ook de paradox. Ik kan natuurlijk eigenlijk nu niet gaan zitten zeggen van ja, maar het is een absolute minderheid geweest die misbruikt is door een absolute minderheid van de klerus. Het is natuurlijk wel zo. Maar dat mag nooit een excuus zijn om het maar in de doofpot te doen. Maar het feit is wel dat er natuurlijk heel veel priesters en bisschoppen zijn die toch heel veel goede dingen doen, ook vandaag. En dat maakt de geloofwaardigheid uit. Oké. Paul van Geest, hartelijk dank. Over graag gedaan. De top komende dagen, we zullen je meer horen, denk ik, de komende dagen ook over wat eruit komt. Goed, ik zeg u nu dat morgen Lucella hier zit, Lucella Carasso, en ik wens u een rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long, thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Nu bij Gamma, een Kerge Basic Car hoogdrukreiniger voor maar 69,95. Bestel hem op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik. Gamma. NPO Radio 1.